کده حرو فرمایش نو جانا نا سپ شوندو باد مینی قسین وای بیا بتوک د مرگ په خوان نه پوهی دلای ک جنت کی د سورنګ نشی وای فدای کد حرو فرمایش نو جانا نا سپ شوندو باد مینی قسین وای بیا بتوک د مرگ په خوان نه پوهی دلای ک جنت کی د سورنګ نشی وای فدای اول غاړی تر زاد کردګارا د محمد مصطفی فلا رواني د ژوندون په امتحان کې بریالی شوي خواند محکوم عزم سین ایمانی تد شمی پشان جسم لول پکی د پتنگ سر سیالی کمی پمینا د گلانو غیق تنزی پسخ سلارا پا از غو بندی باران کریخ پلاوی نا فدائی فدائی کد حرو فرمایش نو جانا نا سپ شوندو باد مینی قسین وای بیا بتوک د مرگ په خوان نه پوهی دلای ک جنت کی د سورنګ نشین وای فدای فدای خدای خبر دی چې د چا تر نام لاندی د ژوند ټول ارمانونه دی لګی کړ د بارودو په لباس کې دی جانانا خپل غوښي او هډونه سپیلنی کړ د اجل سره جنګېږي مجاهدا لدې مستې زندګۍ اخلي خوندونه له نازک طبیعت دې زار شم جانانا لدې ستړې قربانۍ اخلي خوندونه فدایي فدایي کد حرو فرمایش نو جانا نا سپ شوندو باد مینی قسین وای بیا بتوک د مرگ په خوان نه پوهی دلای ک جنت کی د سورنګ نشین وای فدای فدای عجب غند اخلاص لره پزن کی عجب غند خسرت دی فعادت کی دجون شپی و رزش ماری او بی قراری دادی څنګه محبت دی په عادت کی د جهاد سره دی مینا خلیل دا فدایی بلا دی وخلم په ماگرانا هر ساعت هر شیب دی بخت ورا چی قبول دخ دی پا درشوی قدر دانا فدایی فدایی کد حرو فرمایش نو جانا نا سپ شوندو باد مینی قسین وای بیا بتوک د مرگ په خوان نه پوهی دلای ک جنت کی د سورنګ نشین وای فدای فدای د ایمان زور دی ښکارا کوي و دنیا تا لډیر سونو دی لبیک در تر غلی د هیبت سر دی و خدا جهان تا هر کافر دی پفکرونو دی دیر ستلی سپین طالب دا امارتی خدای دی ملشا چی اصان چی در تستلی منزلونا دا مالک وفا ارمان دی که پورشی ستا پلا ربا ضرور اخری گامونا دا مالک وفا ارمان دی که پورشی ستا پلا ربا ضرور اخلم گامونا فدائي قد حروف فرمايشنا ويجانانا ستاپ شمدو بادا ميني قسينا وي بيابتوك دا مرق پخوان پوهي دلي كجنت كي دا تورنگا نشينا وي فدائي